إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فلندرم الله أمضرون كريوس تون ذت جفسيس ذبيم صلوات مي بي غامبير لبكوم صلى الله عليه وسلم ذن بشوكتتي ذن بتجث أتات سلة ديك الروغة نتير دير ديتن كياميتت بستايف لزر مسلمان pastaj gjemat të ndërshum, besimtarë dhe agjerus, të këti muaj një të madhë, ju të cilët i kjeni përgjegjur, e jeni përgjegjur ftesa se Allahot Azza wa Jall, urdhërë të Allahot Zotit Juv dhe të gjithësis, ka qenë tradite muslimanëve të parë, që kur kanë ardhur, kur ka ardhur koha për me bo ibadet, për me krye ndo një pun të mirë, janë gëzuar shumë, e kanë pritur me qef dhe dëshirë, janë futur në atë ibadet, në atë pun me vullnet, e kanë kryer që shashtë më si miri, dhe e kanë falinderuar Allahun Azza wa Jall, që u mundësoi atyre, me adhuru Allahun të bareke wa ta'ala, që amun dësa ja tyre me i bozotit i badet. Thët Allahun lidhe me këte, wa abudu wa shkuru lehu wa i lejhi të rgjaun, adhurane Allahun, falinderane Allahun, dhe se ta i do të të buheni. Adhurane Allahun, kryni urdhrat e Allahut, që një farzët e zotit një vend, kryni obligimet me të cilat të ka obliguar juve Zoti juv, dhe pasta i falenderon Allahun që amun dësaj juve me i kry këtë obligime, se vërtet kryrja e farzit në realitet është falinderimi Allahut Azza wa Jall, dhe meriton një falinderim të veçan që Allahun amun dësaj dhe po në amun dësan me i krye farzët e Allahut njërin pas tjetrit, ashtu që ishna i karadhitur Zoti jon, si mbas kohës dhe vendit dhe mënyrës i kryrës i obligimit, të gjitha ne ato Zoti jon i krym, i presu me qef dhe dëshirë, dhe të falinderojmë ty që na mundësove me i krya të obligime. Dhe gjithmon gjendje muslimanit, gjendje besimtarit, përsa i përket farzëve të Allahut Azza wa Jall, dinit të Zotit Gjellëshanuhu, është që shka thanë Allahu në Kur'an, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkum baynahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Fjala e muslimanëve, përgjegjja e besimtarëve kur të thirrën te Allahu Azza wa Jall, apo kur të thirrën te pejgamberi alayhi salam për ndonjë urdhër që ka pru Allahu, apo pejgamberi alayhi salam, përgjigje atyre dhe fjale atyre është semjana wa ata'na, ndëgjum o Zoti jon, ndëgjum ne dhe me njëherë ne do të zbatojmë praktik pa u anuar fare. Kjo është gjendje e muslimanit, kjo është përgjigje e besimtarit ndaj urdhrave të Allahut Azza wa Jall. ndëgjum Zoti jon, erdhin veshtet ton, dëpërtojnë mendjen ton urdhrit, dhe ne me njëherë zbatojmë atë dhe nuk vanohemi fare. Por fundi thot Allahu Azza wa Jall është, wa ulaik, dhe ata, wa ulaik humul muflihun, dhe ata do t'jen të shpëtuar. E kanë dëgjuar farzin e Allahut, ke shpejtuar me kry obligimin e Zotit, me emrin Allahut do t'jeti shpëtuar, do t'jeshi shpëtuar, për deri sa të tjerë, do t'jen të vuajtur me emrin Allahut e bareke wa ta'ala. Pra vlazër musliman gjithmoni përgjigjen, ftesës urdhrit e Allahut azza wa jall, urdhrit i pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe janë aty ku është fjala e Zotit dhe pejgamberit aleyhi salatu wa sallam. Ndërsa ata të cilët nuk i përgjigjen urdhrave të Allahut, ndërsa ata të cilët nuk dojnë me ndëgju, e lemu me zbatu, atë qka prej tyra Allahu ka kërku, a thua qka i thojnë, Allahut nesër ndite në gjykimit, a thua si do tjetë përgjegje atyre, nesër ndite në gjykimit, për kitë Ramazan dhe për obligimet e tjera, farzët e tjera nga të cilat, Allahu Azza wa Jall, apo me të cilat i ka ngarkuar njerëzit, qka thojnë ata për pas që shtët Allahu Azza wa Jall, na të regon dhe informon për përgjegjen e tyre, që do tjetë kur do të pjekën, kur do të skuqen, kur do të rrotullohen në mënyra të ndryshme në gjehenemet e rënda dhe të vështira dhe të lloj-llojshme. Jo me nuqallibu wujuhahum fi an-nar, atë dit kur do të rrotullojmë atyre ftyrat e tyre në gjehenem, yekulun ya lejtena ata'na Allah wa ata'na ar-rasul, thojnë ah kuku për neve, mirë të ne si kur ta kishëm ndëgjuar Allahun dhe si kur ta kishëm ndëgjuar pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Atë ditë kur do të piqen në gjehnem, atë ditë kur do të ndëshkohen në gjehnem, kur do të dënohen rënd në dënimet të cilat i ka pregaditur Allahu ankas special për ta, do t'ju bjen dërmend pse s'i kanë përgjigjur Allahut në këtë dynja. Qishu kanë përgjigjur muslimant të cilat tashmë janë të shpëtuar dhe janë të kënaqur në xhenet, janë të lumtur dhe falenderojnë Allahun azza wa jall për të mirat të cilat u ka dhënë Allahu. E këta qëfar, e këta muhus, e këta kundërshtar të fjalëve të Allahut dhe të pejgamberit aleyhi selam, janë isin dhe bërtasin dhe kukasin dhe vajtojnë dhe shpresojnë si kurse ta kishin djekur rrugën e Allahut dhe të pejgamberit, por është bokët. Po vlazen muslimon, pra i cili nuk e agjiron këtë muaj Ramazan, vendin e ka në gjehnem, sepse nuk i është përgjigjur urdhrit Zotit të ti gjellë shënuhu, sepse ka refuzuar urdhrin Allahut azza wa jall, dhe i përsan papik dëshimi, vendin e ka në gjehnem, vendin e ka në gjehnem, vetëm dasht Allahu azza wa jall me mëshiru e me jafal, apo dikur von me menzir prej gjehnemit. Pejgamberi aleyhi salatu wassalam në një hadith të vërtet na tregon një ngjarje të tmerrshme për ata të cilët e hajnë Ramazanin, për ata të cilët nuk i përgjigjen ftesës së Allahut azza wa jall për me nejt pa hunger dhe pa pi për një kohë të caktuar, muashtu Allahu si ka urdhëruar. Thët aleyhi salatu wassalam, për deri sa isha fjetur dhe më morën mua dy persona dhe shkova me ta vazhdova rrugën dhe shkuam në një koder bukur të lartë dhe më than urdhron gjithum kit koder I thash nuk po mundem qen ka vështir më than ne do të ndihmojmë ne do ta lehtësojmë mund gjit lart në kët koder dhe kur on gjitum lart ndëgjuam zëra të tmerrshëm ndëgjuam zëra të tmerrshëm dhe I pyta çka janë këta zëra than këta zëra janë të xhehenem live ecëm edhe pak dhe I pam do njerëz kam të tyre ishin të lidhura me pranga goja të tyre ishin të qkyra prej gojes të tyre rrëdhë të gjak dhe I thash qka janë ata kush janë ata më than ata njerëz janë ata të cilet bojnë iftar para se me ardhë koha iftarit Pra hajnë dhe pinë të nditen, nuk e kanë dërt me prit iftarin, kjo është dënimi I tyre në botën tjetër. Kjo është dënimi I tyre, kjo është vujtje e tyre, pra po e vjellin, kanë me vjell dhe po e vjellin, ata që e kanë hungër në këtë dynja, ata që e kanë bo në këtë dynja, gjatë ditës Ramazanit, me emrin Allahut Azza wa Jall, kanë me vjell, po kanë me vjell gjak, kanë me vjell gjak dhe kelb, dhe nuk do t'ju del ilaq, me emrin Allahut Azza wa Jall. Kjo është një, apo kjo është një prej formave, të denimit të atyre të cilet, e hajnë muajnë e Ramazanit, atyre të cilet nuk lodhen, për këtë muaj të madh, të cilin Allahu Azza wa Jall, e ka obliguar për në musliman, Pra vëzër muslimon, me hangër një ditë Ramazan, pa arsia është më kati madhë, shumë I madhë, e lemu me hangër krejtë Ramazanin, kështu e kanë nëmruar muslimon të parë, kështu kanë vepruar dhe kanë konsideruar se ajë njeri I cili e hanë një ditë Ramazan pa arsia, Pune tine pat, a I kamaru për gjithmon, nëse Allahu Azza wa Jall nuk ja fal. Kar një njeri të pejgamberi, sallallahu aleyhi wa sallem, I cilja ka prishur Ramazanin, me një qahin e vet, me kurorën e vet, me gruan e vet, pik dite se ka prishur Ramazanin, e ka mashtruar shejtani I malkuar, nuk ka mujtur me nejti qetë, Nuk ju ka zanë ven I ven, se qëfar harami boni, se qëfar mkati boni, ani pse njeri ju, me një qahin e vetë me fjetur, e ka halal, por në Ramazan, gjatë ditës Allahu Azza wa Jall, ja ka bo haram, qysh ja ka bo buken dhe ujin, dhe kjo e pat, numëroj vetë vetën, se e pat punë ti, maroj, u shkatru, do të zbret dënimi Allahot në bite, nuk ju zua ven I ven, dhe në shpejt sir dhe të pejgamberi aleyhi selam, dhe nuk pëj pritet me nda pejgamberin dikun vetun, dhe me I tregu se qfar gjunahi ka ba, por në prezenc të shokve ti, pëj thët ja Resulullah, lëkad ehle këtu, e pat puna jam ja Resulullah, marova unë, o shkatrova unë, pejgamberi po e pyt, qka ke bo filan, qfar harami ke bo, që ka keran këtë dërgje, pas ke ardhë në këtë shkall, thët ja Resulullah, wa qatu ala ehli, kam fjetur me bashkër të mtime, Kështu e kanë numruar shok të pejgamberit aleyhi selam dhe sahab e tjirë, krejt sahab dhe musliman të tjirë të devat shumë, se me hangër një dytë Ramazan parësye, është në kati madhë dhe ka frikë se Allahu Azza wa Jall nuk ta falë kur. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, sa I cili han një dytë Ramazan, Pa arsye nuk do të mund të bëj atë kaza edhe nëse agjeron tanjetën edhe nëse agjeron krejtjetën Muslim ardhru për i gamberi aleyhi selam Musliman të janë atë që zhdo në Allahu azze o gjel e jo që zhdo në nefsi jon e jo që zhdo në kojta jon e jo që zhdo në uni jon por që zhdo në Allahu dhe për i gamberi sallallahu aleyhi wa sallam hongja Ramazanit prishja Ramazanit mos agjërimi pa arsye mund të jetë edhe qëfor, mund të nëzirë njeri unë prej dinit krej, mund të nëzirë njeri unë prej imanit krej, pejgamberi aleyhi salatu e selam ka thanë, njët e islamit janë tri, njët e islamit janë tri, apo shtyllat e islamit ndashtuj janë tri, mbitu është ndërtuar islamit, dhe ai cilë lënje prej tyre, ai është kafir, ai ka dal prej dinit, e ka rënuar një din, një shtyll të dinit, dhe i ka rënuar shtyllat e dinit krejt, shahadetu en la ilaha illallah, shahadeti la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, dhe namazin farz me lan, dhe agjërimin muajin Ramazan, Këtu janë tri shtylla të dinit, tri baza të dinit, që shka ardhur në këtë hadith, të pejgamberit aleyhi salatu e selam, a i cilë lënjërën prej tyre, është qafir, Allahu na rujt, pra është frig e madhe vëzër musliman, është dro e madhe, se ata të cilët nuk e agjërojnë, Ramazanin parësye mund të futën në këtë hadith, mund të jenë që farë për ndryshe, mund ndohë të mjavgjet atyre ndo një arësye, për piqë nëse mund është me justifikuar ata, por do të kesh vështirë, Allah, sepsaj që nuk e gjërën, Ramazanin parësye si mund të komentosh ndryshe, për pas që nuk e besën fare, për pas që nuk e format si farës të Allahut, për pas që nuk interesohet për te, nuk don me një për te, nuk e konsideron të obligu shumë farës, pra qysh me thonë ndryshe, për pas e ka më huar, a i cilë e më honë, është qafir Allahu në arujt, është qafir, ka dalë prej dinit dhe asë një pun tjetër e mirë, nuk i prënohet atina, Natyrisht preashtohen ata të cilët me arsye, ata të cilët i ka justifikuar Allahu me Kur'an, apo pejgamberi alayhi salam me hadith, të cilët kanë të drejtë me hunger Ramazanin, gjithherë ata janë të preashtuar sepse hajnë Ramazanin me arsye, kanë arsye, ndërsa fjala është për ata të cilët nuk kanë arsye, për ta është gjehnemi, për ta është dënimi randi Allahut azza wa jall, pra falenderan Allahun o ju muslimon, që Allahu azza wa jall ka mundësuar me agjëruar këtë muaj, u ka mundësuar me prit një herë këtë muaj, pasta ju a ka hapur zemrat juve me dash këtë muaj, me dashur këtë ibadet, këtë adhurim të Zotit, mu knaqur me te, me kryer këte, me qua një vend këte, dhe me lutë Allahun azze o gjel, me na i prenua neve këtë agjerim, këtu dua, këtu lutje, dhe mu pëndu të Allahu, dhe me ra i stikfar, pra pëndohuni të Allahu lëzër musliman, dhe bini i stikfar, për vetë vetën e ju, për familje të juve, dhe për krejt musliman, dhe dijeni se Allahu azze o gjel, أنشت فالس وأبرنان بنديم استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم